Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Yetişin komşular, yetişin dostlar. Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya devam. Buyurun efendim. Biraz da kültür sanat haberleri verelim. Lütfen. Çok önemli haberler var. Frankfurt biliyorsunuz. Çünkü buramıza kadar siyasete gömüldü. Frankfurt biliyorsunuz tam bir kültür cenneti bu aralar. Doğru. Futboldan doğru. Sonra Frankfurt Almanya'daydı değil mi? Faizler istersen gibi dağları dolaş. Ve ben çünkü ne yaptığımı şaşırıyorum. Bu şok edici haberler her sabah beni adeta tekrar baştan yaratıyor. Hayatta sıfırdan başlıyorum. Frankfurt'taki Şim Müzesi'nde dün açılan... Öyle şeymiş. Belçika, Frankfurt'u haritada kendi sınırlarını gösteriyor. Frankfurt'taki Şim Müzesi'nde dün açılan... Şim şey... Müzesi mi? Şim Müzesi. Şim. Yani Şim. Şim Müzesi'nde hiçbir şey adlı sergi durgunluk ve boşluk ve sessizlik temalarını işliyor. Çok güzel yapmışlar. Böyle kutular var ya senin. Hakikaten evet. Her şeyin kutusunu saklıyor. Gerçekten çok faydalı. Hadi ya. Müzesini mi açmış adamlar? Kavanoz Müzesi. Hayır abi. O kutuların üstüne İngilizce nothing. Nothing yazmışlar. Üst üste koymuşlar. Böyle nothing, nothing, nothing. İnsanlar böyle bakıyorlar. Boşluğa bakma var. Böyle bomboş bir oda var. Böyle oraya koyuyorlar ve sergi şu anda bayağı rağbet görüyor gördüğüm kadarıyla. Zaten serginin girişinde hemen şey söylüyormuş. Hiçbir şey de gözüm. Böyle bir şeymiş. Valla akın akın ziyaretçi gidiyor. Dün iki ziyaretçi var. Onları da fotoğraflamışlar. Her eseri bir kişi seyredebiliyor zaten. Nasıl? Güzel. Niye? Abi işte bu hiçlik boşluk sergisi ya. Tamam. Kalabalık olunca bütün esprisi kaçıyor. Esprisi kaçıyor diye az tek, adam alıyorlarmış. Tek tek geziyorlar. Yani anladım. Toplamda 15-20 kişi talihli bu müzeyi gezebilecek. Yakın akın insanlar müzeyi bekliyor. Çabuk gezilir zaten o müzeye. Burada öyle da bir şey durumda. Yokmuş. Burada da bir şey yokmuş diye. Mesela bir duvarı boyamışlar. Oraya bakıyor adamlar böyle boşluk. Gerçi beyaz. Müze ziyaretçisi de müzeyi... Yani müzenin gerçek ziyaretçisi böyle sık gerçek sık müze giden, ziyaretçisi demek gerçek istiyor. Müze ziyaretçisi de yavaş gezer herhalde müzeyi. Vallahi bilmiyorum. Louvre Müzesi'ni en hızlı gezen turist olarak bana Legion de l'Or diye bir şey vermişlerdi yani. Böyle uzun uzun bakanlar ne görüyorlar ki kardeşim demişti müze müdürü bana. Daha sonra öldürüldü ve kendini böyle bitirmiş adam. Şey yani. Çok özür dilerim, siz şeyden dolayı Louvre Müzesi'ne atılmamış mıydınız? O ödülü öyle vermemişler miydi? Neden dolayı atılmıştın abi? Eserlere dokanmak. Bir tane heykelin parmağı neden yapılmış diye. Masif mi diye baktım. Masif bir suntalan mı diye baktım. Monsieur diye adamı darp etmişlerdi ama... bizim için gerçekten son derece vahim yani bir olay. Bir de dokunmadıktan sonra müzeye gitmenin anlamı var. İnternetten dolaş o ya zaman. Hiç aynı şey. Ne anlamı var? Hayır. Yani en azından satın alacağını söylemelisin ki alacağım ondan ben. Sonra dokun, oturabil üstüne. Sen bir dersin, şey yapsan. Sen dersin, evet dersin, masifleri aldım dersin. Ben bu tür şeylere benim ilgim alakam var dersin. Cep telefonunda fotoğrafları göster. Yaptığım harcamalar belli dersin. Faturayı çıkarttı lak diye atarsın adamı. Adam anlar o zaman. O zaman alıcı olduğunu anlaşılır işte. Ha. Çünkü sen dokunacaksın. Ondan sonra fahir gelecek. Onu alsa bir dert, almasa bir abi dert, bir dokunsa de bir dert. Sanatla iç içe olmak lazım. Ben hakikaten ben de dokunmadan anlayamam. Sanat yani. Dediğin? Yani mesela bir heykel. Ona dokunacaksın. Bütün kıvrımlarına bakacaksın. Nasıl şey mi, malzemesi neden yapılmış. O adam yaparken neler düşünmüş onları hep. Şu İstanbul Modern geç açıldı. Benim de kavramsal sanat dünyasına tek katkım olan tost makinesi The Toast Geschäft. Çöpe atıldı ya. Sen attın mı o tost makinesi? Hayır, attım. O tepkiydi. Yazık abi o ya. O tepkiydi. Yazık ya. Çöpe atılır mı hiç tost makinesi? Ama bak tepkiymiş ya. Tepkiydi o. Tepki miymiş? Tabii. Yani hem bak düşün. Hem kavramsal sanat yaptım. Hem de çöpe atarak performans sanatı. Bu direkt performans zaten. Ege'nin direkt performansı oydu. Orada bir anda zaten gelişen bir olay. Ve orada çöpe atarak ve nasıl alkış koptu o anda. Ama bildiğim kadarıyla zaten çöpe atarken. Zaten 3 kişi vardı. Biri kişi. Bürge. Evet. Ben. Bir de Mehmet abi. Mehmet kapıcı abi. Kapıcı zaten. İster istemez duruyor orada. Bunu ne yapıyoruz dedi. Kim bilir şimdi kimin bir hangi sanat severin evini süslüyor o değerli neydi? Malak'ta bir sanat severin böyle geniş bir bahçesini, belediyenin bir parkı varmış Mamak'ta. Oraya mı şey yapmışlar? Parkta sergi kavramsal sanat tepeleri varmış. En tepeye koymuşlar. Tepesine diye böyle şeyler martılar dolaşıyor. Çünkü o sanatın ulaşabileceği son zirve. Çünkü benim hatırladığım kadarıyla şöyle bir şeydi. Kavisliydi, evet. Kavisliydi. Ters M gibi bir plakadan yapılmış. Çok güzel açıkladınız. Ve bir fişi vardı. İnanılmaz. Fişini tuttum ama. Fişi duruyor mu? Kullanılır diye. Ege performans falan dedik, bitirdin ya. Ne yapayım abi, Allah Allah. Ama yine bir performans yine burada. Performans. Çünkü aynı sanat eserini iki sanat eseri haline getirerek orada da bir performans sergiliyor. Zaten o sanat eserinin yardımcı unsuru değil miydi fiş? Hayır, yardımcı unsuru. Olur mu? Bütün ana unsuru. Ana unsur fişti. Bizzat sanat eseri de sayılıyor muydu o fiş? Tabii. Hmm. Olmasa bile elektrik malzemesi sayılabilir yani, yarın öbür gün bir şey. O fişi nereden bulmuştun sen Ege? Eski teypten kesmiştim. O da performans sanatı oldu. Teşekkür ederim. Adam kompil sanatçı ya. Vallahi billahi. Teybi de Mamak müzesi mi? Mamak müzesi mi, de mi süs duruyor şu anda teypte? Yok, teybi de saklıyorum. Teyp de duruyor mu? Her şey Oktay ya, yani bu o da performans kavramsal sanatı. Sanat çok derin bir mevzu ya. Tamam, işte buna... o zaman fiş yerini bulmuş abi tekrar. Teybe sen onu iliştirilen. Ucu kesildiği için orada ayrı bir performans sanatı oldu. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne bazen yani. Bürge geçen gün ne yapacağız bunları dedi. Orada tut dedim. Al bunları kavramsal sanat dosyana soktu. Çünkü evde bayağı böyle sağda solda kavramsal sanatlarım var. Ne yapacağım ben bunları dedi. Aman ne güzel. Aman ne güzel. Sanatı da seviyoruz. Bunu da ben tüzeye yazdırıyorum. Yavruma da ilk öğreteceğim şey bu. Tost makinesi mi? Hayır. Saklamak. Bence şey de diyeceğim. Çok güzel. Bak şimdi bu bezleri de atıyoruz. Halbuki kuruduktan sonra... Bunu bir yıkasan tekrar... Ne kadar o yıkanmaz bu. Aslında da hatırası var. Hatırası var. Tarih tarih mesela, ben olsam o bebek bezlerin üstüne tarih tarih yazarsın. Ve ileride önüne yığın halinde dökeceksin. Bak. Ben sana bu kadar masraf mesela sana bak, bir... Bak 7 Temmuz'da kaç defa bırakmışsın diye. Ha. Yani bir ah etmen falan gerekirse ah etmeden belgeli. Önce belgeli olarak önüne dökersin bütün ne harcaman varsa. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Amanın komşular. Kız Oktay, kız Fahir, yetişin ayol. Ay geldik ayol. Geldik geldik. Biraz ev hanımlarına hitap etsin diye programımız böyle şeyler yapıyor. Doğru mantıklı. Efendim Sayan'a çok... rakibiz. Buyurun efendim. Biliyorsunuz Zidane'ın futbol hayatının bitişi son derece şık bir kafa hareketiyle evet. gerçekleşti. Bunun güzel bir nokta oldu bence. Vallahi tam da sağlam bir nokta oldu. Jübile dediğinde öyle olur. Ne öyle omuzlarda taşıyorlar maçın 5. dakikasında. Hangisini koşu. Hatırlıyorsun? Hiçbirini. Hangi jübile yapan futbolcuyu hatırlıyorsun, jübilesini? Hiç hatırlamıyorsun. Ama Zidane'ın kafayla noktaladığı futbol hayatı gerçekten hafızalardan silinmeyecek bir yer geldi. Bir yere geldi ve bununla ilgili olarak da uzmanlar araştırmalarını yapmışlar. Kariyerinize son ne ara kafayı ne zaman gömdü ki araştırmayı yapmışlar ya. Önceden yapmışlar demek ki abi. Hazırda araştırma bekletiyorlar. Demek ki kılıfını olur mu abi, pazar günü kafa atıldı. Bugün günlerden de çarşamba. Tıkır tıkır adamlar pazartesi toplandılar. Salı karara bağlandı. Gazetelere verildi. Ve bugün de çarşamba itibariyle bu araştırma elimizde. Kariyerinize son noktayı koymanın 10 güzel şık hareketi verildi. Kafa atmak mı demişler? Yok. Şimdi ben bunları bir bir sıralayacağım. Eğer bir gün kariyerinize son noktayı koymak isterseniz, kariyerinizin son gününe geldiyseniz neler yapmamız gerekiyor? 1. Veda konuşması çok önemli. Doğru. Uzmanlar diyorlar ki veda konuşmanız Zidane'ın kafa etkisini yapsın. Doğru, çünkü futbolcunun veda konuşması diye bir şey söz konusu değil zaten. Doğru, hakikaten. Adam onu hareketlerle, fiziksel bir olay sonuçta. Ama biz mesela radyoda bir veda konuşması yaptık zamanında. Hiç öyle ne bir kafa etkisi ne bir şey etkisi yani. Vallahi... Neredeyse şey etkisinde bir veda konuşmasıydı. Reklamlardan sonra devam edecek gibi bir şeydi yani. Maalesef şu anda belki de burada olduğumuz için hala o veda konuşması belki hatırlanmıyor olabilir. O konuşma yüzünden belki de hala buradayız. Şöyle bir veda konuşması falan. Yapmış olsaydık hiç buralarda olmayacaktık. Zaten ben veda konuşmasında yaratıcılığı Oktay'dan beklemiyorum yani. Çok özür dilerim ama ödül töreninde herkesin dinlenebildiği bir ortamda diye konuşma yapıp kafa etkisi değil ama böyle hakikaten bel altı bıçaklama etkisi yaratmış. Niye abi, işte tam anlamıyla kafa etkisi o ya. Narkoz etkisi de denilebilir. Yani uyuyan, yemek yiyen milleti, yemek yiyerek uyuyan, bir yandan da kulağını şeylere Apollo olarak kapatan seyirciyi etkileyen bir cümleydi bence. Evet, herkes bir anda o istifra için lavabolara koştular yani. Öyle bir etki yarattı. Şimdi eğer... veda konuşmasında dikkat edeceğimiz, kullanacağımız kelimeler var mıymış? Var. Şimdi, bir daha da gelirsem Allah belamı versin falan gibi. Hayatta sizi beyanınızı versin gibi bir şeyler söylemeniz gerekiyor. Zira birileri hakkında ne biliyorsanız... Evet. Yani daha doğrusu herkesin pisliğini ortaya dökün diyorlar. Veda konuşmamızda. Ne sırları olduğunu, kimlerin faturaları şişirdiğini, ne bileyim kimlerin kimlerle ilişkisi olduğunu. Yani dedikodu malzemesi olacak şey dedikodu değil, herkesin içinde bütün mi yapın diyorlar. Bildiğiniz yavan ne kadar bilgi varsa hepsini ortaya dökün. Gerçekten inanılmaz bir kariyer noktalama hadisesi haline bu gelsin. Sadece kariyeri değil, kendimizi de bitirme gibi bir şey mi yani? Ya zaten, hiç iyi anılmamak. Ha yani tabii hiç iyi anılmayı da beklemiyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Mesela radyodan gideceğin zaman kimin, kimle, ne gibi şeyleri var hepsini ortaya dökeceksin Oktay. Öyle bir... Tamam abi, teşekkür ederim. Oktay'ın üstüne gittim. Şimdi iki numarada çok önemli bir başka olay var. Arkanızdan kim geliyorsa, halef selef durumu var ya, sizin arkanızdan kim geliyorsa ona bir bela sarın başına. Bunu nasıl yapacaksın? Mesela şimdi biz modern sabahları bıraktık, yerimize diyelim Tunca gelecek. Tunca'ya da mesela halı sahada kafayı gömdük ama yetmedi. Yetmedi, kesmedi. Bu arada bir şey diyeceğim ya. Heh. Biraz konudan alakasız da Tunca dün gelip beni azarladı. Ne diye azarladı? Vallahi kimse de yoktu yanımda, ben de ters düz konuşamadım herife. Niye? Ne biçim konuşuyorsunuz abi sabah benim hakkımda falan diye. Var şimdi ya. Vallahi bu akşam da gelir azarla, ben bu akşam erken çıkarım yani. Hayır sen hiç erken çıkma, sen gene odanda tek başındaymış gibi dur. Biz Oktay'ın odasına saklanalım Fahir'le. Vallahi çok güzel bir fikir. Gene konuşmuşsunuz arkamda dediğinde, ha konuştuk ne olacak diye. O arada kapının arkasından tamam çıkacağız. Tamam abi, o 5.30'da falan geliyor. Tamam abi. 18'de program biz başlıyor. Biz 5 gibi Koray'ın odasına saklanalım. Çok güzel hadise ya. Valla öyle bir şey dedi. O yüzden Tunca üzerinden örnek vermeyin. Verecekseniz de bu akşam durun yani. Duracağız canım, sen merak etme. Yo yo, verelim. Bilakis verelim. Onun başına pislik sarabiliriz. Ne sarabiliriz? Ne sarabiliriz abi? Ne sarabiliriz? Pislik. Ne yapılabilir ki abi? Potlara bir şey yapsak desek. Pot. Öyle tek. Yani sadece Tunca'ya şey olacak bir şey. Ha, o zaman yayında arayıp sapık sapık konuşacağız. Yani en güzel bence bela dediğin şey odur. Veya programa bir köşe ekleyeceğiz. Diyelim, biz veda edeceğiz diyelim cuma günü. Perşembe gününden bir köşe programı. Diyelim bir adam bağlanacak. Her gün yarım saat. Böyle bundan sonra bu şey var diye. Her gün adama onunla bir canlı bağlantı gibi. Ha, onu da sponsor... Nereden sardılar başıma bunu. Ha, onun da sponsorluğunu alırız. Hiç de itiraz sesi soluğu da çıkamayacak ha, hale gelir. Veririz. Biz ha, kendimiz karşılıyoruz. En güzel pislik Tunca'ya böyle olur yani. Kalıcı bir pislik olması lazım değil mi? Ayağını kıralım diyorum ben, kalıcı daha daha pislik yapmaya düşünüyorsanız. İşte daha... zaten bu tür şeylere bozulmuş adam. Bir önemli uyarı var. Giderken asla ama asla ağlamayacaksın. Tamam. Duygularına hakim olacaksın. Bir ofisten falan da gidiyorsanız sakın gözyaşı dökmeyin. Gözyaşı döktürün ama. Ha, gözyaşı döktürün. Herkese kan kusturun hatta. Ve kahkahalarla. Bakalım şimdi ne yapacaksınız gibi. Şimdi konuşmayı yaparken son konuşma gerçekten önemli. Ama bazen mesela öyle duygusal bir konuşmada biraz sonra çıkaracağın hıncın da belki mutluluğuyla böyle insanın bir boğazına bir şeyler düğümleniyor. O bir duygulanıyorsun. Balgam gibi bir şey o. O zaman onu, bir hokka mı taşıyacağız ha, o konuşma onu, sırasında? Artık hokka mokkaya da falan da gerek yok. Yere. Direkt yere. Çünkü artık gidiyorsun. Ofisi de terk ediyorsun. Arkandakileri yapabildiğin her türlü pisliği yapman lazım. Şöyle bir şey yani. Değerli çalışma... Sizlerle birlikte burada bir 10 yılı öyle bir konuşma mı oldu? Aynen öyle. Peki o konuşma kibar bir konuşma olmak zorunda mı? Hayır abi. İstediğin argo, pislik, ne kadar bildiğin affedersin sinkaf varsa hepsini dökeceksin. Eteğinde bir tane taş bırakmayacaksın. Çünkü yani kibar bir konuşmanın arasında boğaz temizleme. Kibarlık bitti. Ve her şeye ters gelecek yani. O dönem bitti artık yani. O kaba konuşacaksın. Karşında Tunca gibi 50 tane adam olduğunu düşün. Tamam. Artık kibarlığın bittiği nokta. Ve ne yapacaksın? Kimsenin tanımadığı insanlar hakkında sıkıcı sıkıcı, ileri geri, saatlerce ama saatlerce konuşacaksın. Kimsenin tanımadığı insanlar mı? Ya kimseyi ilgilendirmeyen... İlkokul öğretmeninden başlayacaksın Oktay. Şu güne kadar artık kaç... 30 hayatına küsü, kim girdiyse. Kim girdi, kim çıktıysa. Hepsini... O veda konuşmasını işkenceye mi çevireceğiz yani? Ha, acı çektireceksin karşındakine. Zaten ben zamanında bu radyoya geldiğimde buralarda o zamanlar şey vardı. Yurtta bir tane öğrenci vardı, onunla demiştik falan diye uzun uzun. Ha, hiç şey yapmayacaksın. Ve o kadar yani hakikaten herkes elinde kadehle bekleyecek. Ha. Hani bitirsin de kadeh kaldırılsın diye. Yani insanların... Peki giderlerse abi o kadar uzun konuşma sırasında? Gidemezler abi. Nereye gidecekler? Herkes başta zaten. Gibi düşün abi. Hayır, konuşmanın başında değerli meslektaşlarım siz değerli bir şey paylaşacağım ama en baştan söyleyeyim gidenin diye başlayacaksın. Ondan sonra kimse yiğidinden kıpırda yemeyecek. Ondan sonra gidemezler, doğru. Baştan yemin vermen lazım. Ondan sonra çok önemli var şeyler var. Veda geceniz ne kadar iyi geçerse geçsin, içkinin etkisiyle 20 yıldır katlandığınız insan, 20 yıl olabilir, 10 yıl olabilir, 3 yıl olabilir, hiç fark etmez. Senenin burada önemi yok. Asla kimseye seni seviyorum, sizi unutmayacağım falan gibi böyle yavan laflar etmeyeceksin. Hepinizin Allah belanızı versin diyerek öyle ayrılacaksın. İş yerinden. İş yerinden. Yani o artık orada şey de olabilir ya, veda yemeği gibi bir şey oluyorsa orada alkolü fazla kaçırarak hem kendine hem de çevrendekileri utandıracak bir takım hareketlere girmek de şık olabilir herhalde. Tabii ki canım. Orada yani daha da geliştirilebilecek şey var. Orada mesela bir anda bütün kıyafetlerini çıkartıp öyle bir... O zaman meczup konumuna düşersin abi. Ya iş yeri kıyafeti ya abi. Tamam. Mesela, ha, ondan yani, kurtuluyorum demeye getiriyorsun. Ben artık sivil hayata, şey, güneşe doğru koşuyorum diye de kapıdan çıkacaksın. O zaman mantıklı. Güneşe koştukça da zaten oradan kamaşacağım. İş arkadaşların... Kafayı ne zaman gömeceğiz Fahir? Dur, en son geliyorum ya. İş arkadaşlarınızın en mahrem sırlarını öğreneceksiniz. Onlara mail açacaksınız. Diyeceksiniz ki senin hakkında şunları biliyorum. Bana düzenli olarak ayda. Adam mesela atıyorum. $1000 mı kazanıyor? Bana ayda $100 göndereceksin. Böyle ama onu da çok zorlamayacak bir. Çok zorlamayacak bir şey olacak. Adam mesela 700 YTL mi kazanıyor? Benim net kafada düşündüğüm rakam 70 YTL. Ben onda bir oranında diye düşündüm. Sizin %10'a razısın. %10'a. Yani tabii bir kişi değil ama Oktay. Bunu bir çığ gibi düşün. Tabii canım, herkes hakkında bir şeyler. Ama yani mesela Tunca gibi bir adam varsa karşında direkt yarısını diyeceksin. Senin hakkında kardeşim bunları biliyorum. Hatta senin cebine harçlık diye bırakacaksın. Mesela atıyorum adam 1000 YTL alıyorsa adama 150 YTL koyacaksın. Bununla ihtiyaçlarını giderirsin diye 850'yi ham hum şarolap alacaksın. İlk ve çatır harcamıyor. Çatır yiyeceksin. Son olarak demeyeyim. Ayrıldığınız gerçeğini reddedeceksiniz. Sanki sonsuza kadar orada olacakmış gibi iz bırakın. Nedir bu? Mesela duvarlara bir şey yazmak mı? Ayaklara bam bam bam diye duvarlara vurmak. Ayaklara bulanabilirsiniz duvarlara. Kapıyı kırmak olabilir. Sloganlar. Bak ne kadar güzel, ama kırılan kapı değiştirilir. Önemli olan kesilen kol. Mesela kalıcı iz bırakacak. Tunca gibi bir adama onun kolunu keseceksin ki iz kalsın yani. Hayır vallahi bak 5'te burada olacaksın ha. 5'te. Sen 5'te değil, ben şu andan itibaren buradayım. Mesela 20 katlı bir binanın en üst katında ikamet eden bir meczup var. Ha, bir adamlar var. Tunca tamam. Gibi adamlar var, tamam mı? Tamam. 3-5 tanesi bir arada. Direkt konuşmanı yaptın, ayrılacaksın ya. En son 20. kata çıkıyorsun. Ha, tek tek mi geziyorsun katları, anlamadım ben. Tek tek, sen mesela artık sen giriş katındasın. Ha tamam. 20. kata fırlıyorsun. Yapabildiğin bütün pislikleri yapıyorsun, affedersin. Mesela şey yapılabilir, onu duymuştum ben. Ne kabahatim? Tuvaletlere çimento dökmek. Bütün boruları falan mahvediyorum. Bence daha şey olsun ya, kişisel olacağı için bu. Sisteme yani iş yerinin şeyine zarar vermeden mesela sümüğü adamın masasının altına sürebilirsiniz. Veya böyle o dosyaların arasına. Ha, o da olabilir. Ha, yapış yapış. Ve o şekilde çıkıyorsunuz. Ve veya böyle bütün onun evraklarının arasına şarbon. O da bir sonraki hamleyi kısıtlar ama Ege. Ya da mesela en son bitti ya bu. Evet. Çıkıyorsun artık 20. katta pisliğini de yaptın mı? Yaptım. Artık tamamen donsuz bir halde çıkıyorsun. Kıyafetleri de bıraktın artık. Güneşe her doğru kata bir parçası. Evet. Güneşe doğru koşuyorum diye çıkıyorsun kapıdan. Ön kapıdan tamam. Tam çıkmak üzereyken Tunca gibi bir adam geliyor, tamam mı? Böyle açıyor. Aa Oktay ya nereye gidiyorsun ya falan. Hayırdır falan falan derken. İşte o noktada kariyerine son noktaya koyun. Kafayı böyle ağzının ortasına bir geçiriyorsun. Ve sonuç inanılmaz müspet bir sonuç. Yani unutulmazlar listesinde artık Oktay Demirci bir numara. Niye benimle karşı karşıya bırakıyorsun abi Tunca'yı? Sen kafayı abi, büyük bir şiddet ve istekle koyarken. Abi şimdi bak düşün. Ben altıda radyoda olduğum için mi oluyor? Bak Tunca geliyor. Seni çıplak görüyor. ne oldu Oktay, ne bu hal, ben bırakıyorum falan. Ama nasıl böyle sağa sola bakarken o... güm diye kafayı koydun mu? Ondan sonra sen güneşe doğru yürüyorum diye gidiyorsun. Sonra Tunca odasına çıkıyor. Aa, aa. Oradan çekmecesini açıyor, bir peçete bulmaya, kan silmeye. Çekmecenin içine kül tablaları dökülmüş. Hayda, onu kapatıyor, şeyi açıyor. Telefonu açıyor, tadak yardım isteyecek. Oraya yalanmışsın, kulağına o geliyor ıslak ıslak falan. Ne kadar pislik varsa hepsini yapmışsın ve unutulmaz. Ve radyotun bir de unutulmazları. Kolunu kesmişsin ya. Onu da yapınca artık yani adamı senin unutması mümkün değil ya. İşte bu kadar güzel bir hadise. Ama bir de iş yerine küçük bir fotoğraf bırakacaksın, böyle karanfillerle kaplanmış. Onu mesela onun başucuna. Kimin? Tunca'nın. Evet, çok güzel oldu bence. Herkese de yol göstermiş. Tabii canım, yani yapıyorsanız yani burada herkesin çıkaracağı dersler var. Yani ben burada hani önemli, hepsini birden yapanlar Zidane olabilir. Zidane konuşma yapmış mı mesela? Sadece kafayı gömüp gitti çünkü. Soyunma odasında konuşmuştur canım. Güneşe doğru koşmuş mu soyunma odasından çıkıp? Yok, zaten soyunma odasına doğru giderken o pazumanı falan çıkarmaya başlamıştı. İşte şeye doğru koştu. Materazzi'ye doğru koştu. Kafayı şey yaptı. Ama oradan sonra güneşe doğru yürümesi lazım. Ondan sonra soyunma odasına doğru yürüdü. Maalesef işte herkes her şeyi yapamıyor aynı anda. Ama siz burada kendinize çıkaracağınız muhakkak ki önemli dersler vardır. Unutulmaz olmak istiyorsanız, dünyada kalıcı olmak istiyorsanız, nesillerden nesillere adınızın anılmasını istiyorsanız bunlardan birini de muhakkak yapmanız gerekiyor. Çünkü insan unutuluyor ya. O kadar hizmetlerin oluyor, başarıların oluyor. Hepsi unutuluyor, gidiyor. Bir şey hakikaten böyle akıllara da kalacak bir şey yapmak lazım. Onu da bir imza gibi bir alnını buna mesela yazacaksın onu. Kafayı ters yazacaksın. Kafayı gömünce rakibinin alnında düz çıkacak. Mesela dork. Ha, damga gibi falan bir şey. Dork yazacaksın kafayı gömünce. Doğru. Çünkü o zaman Tunca'ya da baktıkça seni hatırlayacak insanlar. Bu garibanı bu hale getiren kimdi diye. Hemen akıllarına okuyacak. Alnına yazıldı. Alnına yazılmış veya da direkt dövme yaptırabilirsin. Mesela Tunca'yı alırsın, onun alnına öyle bir dövme yaptırabilirsin. Onun gibi şeyler olabilir. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize. 8-12 saat günün gazetelerinde Oktay Demirci ve Fahir Öğünç, buyursunlar. Günaydın efendim. Günaydın, çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Buyurun Fahir Bey, bugün ilk haber sepetinden haber sizin olsun. Yaşına bir haber sepeti demeyin ya. Ne, haber dosyası mı haber diyeyim ben? Dosya bak güzel. Haber sandık diyecektim de. Ama haber dosyasını o libero sözlü adam kullandığı için bizim kullanmamız çok uygun olmaz. Haber fikstürü desek çok mu anlamsız olur? Haber fikstürü de önceden planlanmış bir şey gibi olur ama doğru, bizim öyle bir şeyimiz yok. O konuyla ilgili çalışma başlatacağım. O zaman haber kasesi diyelim. Haber kasesi çok güzel bence. Haber kasesinden ilk haberimiz maalesef çok üzücü bir haber. Aa. Çok sevgili Orhan Kuralım'ın... Hayır, kırılsaydı o kase de o haber o kaseye girmeseydi. Maalesef Guinness Rekorlar kitabının Türkiye Fahri Temsilciliğini tam 3 yıldır başarıyla yürüten Profesör Doktor Orhan Kural dün istifa etti. Aa. Aa, vallahi öyle. Yarın öbür gün sigaraya da başlar yani. Vallahi başlayabilir. Çünkü şöyle demiş, çok uğraştım, kimseyi memnun edemedim. Özellikle... Doğru, orası doğru. Hakikaten bugüne kadar Orhan Kural'ın bir Guinness çalışmasıyla memnun olan birisi var mı? Var. Herhangi bir var çalışması... aslında memnun olan birisi var. 3-5 kişi büyük ihtimalle, onlar da Guinness kitabına girenler. Girenler, doğru. Yani girmeyenler zaten mutsuz. Hiç alakası olmayanlar, bizim gibiler, zaten ne işi var insanın, bir insanın Guinness'te diyen bakanlar. Abice 10 kişiyi yazdırmış. Esas mesele zaten bu zortlatma. Hep akrabalarını yazdırmış. Mehmet Kural, Recep Kural. Aradığı zaman hep böyle bakarsın, kuzeni, muzeni, ne varsa. Doğru ya, onunla ilgili bana bir şey gelmişti internetten. Bir mail geldi. Ha. Böyle işte Orhan Kural'ın Guinness'e yazdırdıkları diye. İsim bitmiyor böyle Fahir. Beraber bakmıştık. Şu gözünden süt fışkırtan adam var ya. Eniştesi ne oluymuş? Tabii ya. Bu kadar rezillik olur mu? İyi de oldu. Bence geç bile kalmış bir hareket. 20 bin tane Burdurlu'nun ahı tuttu. Çünkü teke zortlatmasını yazdıramadığı için bütün suç Orhan Kural'da bulundu ve Orhan Kural boşuna zortlatılmış mı oldu şimdi? Maalesef. Bundan sonra sadece danışmanlık ücret alacak. Bundan sonra sadece danışmanlık ücret alacak. Şimdi belli oldu abi. Şimdi biraz önce şey demedin mi? Guinness Rekorlar Kitabı Fahri temsilcisi mi dedim, bir şey dedim. Temsilcilik yok. Hayır lütfen. Tamam işte Fahri'si gitmiş, maaşlı çalışanı mı olmuş yani? Yok abi, hiç oralardan almayacak. Danışmanlık ücreti ekstraya tabidir eğer hani rekor var mı yok mu. Ha, dışarıdan abi, hadi bunu alalım ya. Hazır boşalmışken alalım. döveceğimiz adamları hem bizim kendi ayağımıza kadar gelecekler. Ayaklarıyla gelecekler. Biz sopamızı hazır tutacağız masanın ya, altında. Beyler. Adam gelecek. Efendim ben dilimle akrep oynatıyorum. Hmm, çok güzel. Çıkar sen bakayım dilini. Öyle çok güzel olacak ya. Abi bir de şöyle bir şey var ya. Lütfen biraz da sakin olalım yani. Hemen celallenmeyelim. Hayır yani şimdi dün parti kurmaya karar verdik. Abi, bunun çalışmalarını ben dün başlattım. Oktay çok işimiz var. O kadar çok işimiz var her ki. Her şeyle birlikte biz başa çıkamayız abi. Abi ben gençlik kolları olarak şey yapayım. Pardon Orhan Kural'ın görevi ne? Ne yazıyor? Profesör yazıyor değil mi? Adam hem profesörlük yapıyor hem şey yapıyor yani partide profesörlükten biraz daha kolaydır herhalde. Hocam parti düzüğüne Guinness rekorları ile ilgili bir şey de koyabilir miyiz? Memleketimizdeki Guinness rekorları teşvik edilecektir. Aday olanların şey yapılması. Cezalandırılması. Ya onu teşvik diye koyacağız. Teşvik diye biz oradan şey yaparız. Oktay böyle cezalandırma falan da denmez. Denmez çünkü. Yani şöyle bir şey de olabilir benim düşüncem şu anda. Çünkü böyle şeyler oluyor daha önce de yaşandı. Acaba Guinness rekorlar kitabına adam soktukça adam başına mı para alıyorsun? Mesela gözünden süt fışkırtan adam. Ben bunu kaydettirdim $100. Tamam. 20 bin kişiyi düşünün tekez hortlatmasında. Orada çok büyük paralar dönmüş olması lazım. Bence de çünkü yoksa bırakmasının hiçbir sebebi yok Orhan Kural'ın. Çünkü milyon dolarlık proje. Rekör üstüne kırıldı ya. Son bir iki senede 10 tane adam girdi. Demek ki iyi para oradan ona göre yatırımını yaptı. Demek ki karşılığını alamadı. Orhan Kural da bir yere kadar artık geç neslinin önü açıldı diyorum ben. Bayrağı devralmanın zamanı geldi. Ya kim devralır hadi biz devralmazsak bile. Yani ya şöyle da bizimle birlikte kim aday olur? Papyon takan kim varsa onlardan bulacağız. Vahe Kılıç Arslan diyorum ben. Papyon takmıyor gerçekten. Bence şey ya o hikaye de bitti galiba. Şimdi yaz sezonuna girildi. Bu Ahu Tuğba'nın sevgilisi var. Meriç. Abi Meriç Erkan. Ona vermezler ya. Niye versinler işte? Android görünümlü şey işte. Android görünümlü olduğu için. Güner Ümit alabilir bak yalnız ha. Güner Ümit bu işi çok da güzel yapar. Hem şu aralarda boşta. Özellikle son turnikeden sonra. Ne kırılabilir? Rekor kırılabilir. Ben ya bize versinler ya Ümit Aktan'a versinler o zaman. Ümit Aktan mı? Olsun bak Ümit Aktan dilimin ucuna gelmişken Ümit Aktan'ı da ben adaylığını koyuyorum. Tamam o zaman. O zaman bir daha haber verelim. Üç adayımız hazır. Biz kime gideceğiz? Efendim biz adayları belirledik diye. Cumhurbaşkanına gidelim mi? Cumhurbaşkanına gidersek bizi köpeklerle kovalarlar o köşkten. Yani biz gitmeyeceğiz de köşkü. Ben zaten orada oturuyorum abi. Köşkün ben giderken geçerken uğrarım. Affedersiniz efendim ben zarfımı güzel bir tane alırım böyle diplomat zarflarında. Diplomat zarf değil radyonun antetli zarflarından koyalım. Radyoya da mı bulaştıralım abi? Hayır da en azından antetli kağıt olur. Çünkü nereden geldiğini de bilmeyebilirler. Evet. Abi hemen sizin o eve doğru çıkarken sol tarafta başbakanlık özel konutu yok mu? Evet. Tamam abi. Sen iki konumuz var bizim diye başbakana gireceksin. Hiç cumhurbaşkanlığına girme. Hiç girme doğru. Hiç aklından bile geçirme Fahir. Çünkü biliyorsun. Ben arabayla geçerken şey yapmak istiyorum böyle. Durup böyle hemen 4 lira çok pardon hemen şu zarfı vereyim diye atlayıp tekrar çıkmak istiyorum ya. Öyle elden şey vermen lazım abi öyle kapıdaki şeye verilmez. Abi başbakan cumhurbaşkanı ne seni zaman... Seni şey zannederler ya pidecimiz açılmıştır efendim evinize su. Abi böyle benim kaç motor tane var ben tam gerizekalıyım ya. Estağfurullah abi. Tam gerizekalısın da evet. Ben oraya şey kılığında gideceğim. Ne? Aferiniz bize siparişiniz. Sen Cumhurbaşkanlığında her gün pide pizza mı gidiyor zannediyorsun? Ya abi her gün yemek mi pişiyor? Yok hiç yemek pişmiyor. 3 güne bir yemek pişiyormuş orada. Bitinceye kadar yiyorlarmış. Ya gece yarısı acıksa o zaman insan. Yani ne yiyecek? Ne yiyebilirsin gece saat 1'de karnın acıktı? Abi köşkte var. Dürüm yiyebilirsin. Köşkte dürümcü mü var abi? Sen 24 peki, saat açık. Tamam sen dürümleri götürdün. Var, yanında var. Da bizim raporumuz var. Tamam mı? Tamam onları peki, yağlı ellerimle şey, değmeyeceğim. Ay onlar ne bilsinler o dürümle beraber. Hemen masaya serdiler üstünde dürüm yediler. Tam da bizim partinin tüzüğünün üstüne şap şap şap damladı sos. Onu haşırdı. Seni de buruşturup laletten bir partide çalışan bir adam diye düşünürler kesin. Paketi bence burada yaptık. Bence de direkt dürümcü de. Özellikle son motor montunu da giydikten sonra tam... Dört dörtlük oldu. O zaman ona bir değişiklik yapacağız abi. O zaman siz arabayla geçerken bırakırsınız. Beni hiç bulaştırmayın. Benim yöntemim belli abi. Ne? Ya siz bir de ailesiniz ya o açıdan rahatsınız yani. Sen çocuğu gezdirmeye... ha? Sen çocuğu gezdirmeye tamam gittin ya. Diye. Ankara'da rahat rahat araba egzozundan kurtulup da şu çocuğu gezdirebileceğimiz yer yok Sayın Cumhurbaşkanı. Müsaadenizle köşkün bahçesinde şöyle bir tur atacağız diye. Tamam, içeri girdikten sonra zaten gerisi kolay. Ondan sonra turun bir kısmını tam kapıya yakın bir yerde zarfı bırakacağım. Ne olacak içinde? Guinness adayıyız ve parti kuruyoruz. Bu konuda bizlere yardımcı olmasını arz ederim. Muhakkak arz ederim dedik. Arz ederim. Ya bence abi normal dilekçemizi yazalım, telex çekelim. Telex mi? Oktay. Herhangi bir postaneye git, ben telex çekmek istiyorum diye onlar sana yardımcı olurlar. Abi ne çekelim o zaman? Ne çekebiliriz? Fax çekelim. Fax çekebiliriz. Başka ne çekebiliriz? Hayır çek. Şimdi o zaman biz daha tüzüğümüzü falan da yazmadığımıza göre isterseniz partiyle Guinness'i gerçekten güzel bir potada veya bir hafta kendimize bir süre tanıyalım. Abi bir haftaya kalmaz bu pozisyon Ege. Kalmaz bu, değil mi? Kaparlar, Guinness havada kaparlar. Kalmaz. Ondan sonra kara kara düşünürüz nerede hata yaptık diye. Bunu almak lazım abi. Burada iyi de para var. Bize güzel Guinness de parası, partinin en güzel geliri ya. Bir daha Guinness'ten rekorlardan takır takır paramız akarken biz... Ama rekor kıracak tanıdığınız var mı şimdi? Biz böyle Orhan Kural memleketin dört bir tarafına gidiyordu rekorcu bulmak için. Biz kimi koyacağız şimdi rekor olarak? Abi teşvik ederiz ya. Biz bir iki tane rekor şey yaparız. Birimiz bir şeye girer. Nasıl uğraşacaksın şimdi? Kim bilir nelerle uğraşıyordur ya? Gözünde süt fışkırtan adam gelene kadar kim bilir neresinden neler fışkırta fışkırta millet gelmiştir. Üstü başı batmıştır adamı. Papyonuma fışkırtma, papyonuma fışkırtma diye bağırmıştır. Doğru ya, Orhan Kural'ın evine de bir girmişlerdi. Doğru, bu işin şeysi de var en, ya. En şey sessiz hırsız olarak mı? Neye girmişlerdi? Vallahi yani? Orhan Kural'ın bir evine girdiler ya, ne var ne yok götürdüler. Ya. O bütün listeler de gitti. Rekoru kabul edilmeyen sinirini ondan çıkarıyordu bir daha. Doğru diyorsun abi. Yani tehdit altına da gidiyoruz bir taraftan. Bak 20 bin tane Burdurlu bir sinirlense adamı ne hale getirirler ya. Kimse duramaz ya. Valla sel olup gelirler adamın önüne. Radyonun önüne 10 kişi geldiği zaman biz şey oluyoruz. Tırsıyoruz affedersin. 20 bin Burdurlu'yu ben gördüğüm zaman ne yapacağız? Hakikaten ya. O zaman hayırlı şöyle olsun diyelim. Hayırlı olsun. Ha, şey ya, su yolunu bulur diyorum ben ya. Çok güzel dediniz Fahir Bey ya. Su yolunu bulur. Günü ay ay ay ay. Dın dın dın dın. Günü ay ay ay ay. Dın dın dın dın dın. Günü ay ay ay ay. Dın dın dın dın dın. Günü ay ay ay ay. Dın dın dın dın dın dın dın. Buyurun efendim. Yıllardır beklediğimiz haber geldi. Heh. Yani bu kadar yıldır yayın yapıyoruz. Hep bir müjdeyi vermek için. Hep bunu beklemiştik ve o haber geldi. Kanada'dan bir haber. Oh. Artık stüdyoyu toparlayabiliriz yavaş yavaş. Çünkü misyonumuzu tamamladık. Yok canım bu haber için. Bir devir kapandı. Yeni bir devir açıldı diyebilir miyiz? Çığır diyelim, çığır. Diyebiliriz. Kanada'da çalıntı bir otomobille polis aracına çarpan bir soyguncunun başına gelenler bunlar. Evet. Çalıntı otomobille polis arabasına çarpınca soyguncu kendisini köpekler kovalamaya başlamış. Pardon. Polis köpekleri. Hikayede bir şeyler atlatıyor musun? Şimdi şöyle olmuş abi. Polis kızağı mıymış bu? Köpeklerin çektiği bir şey miymiş? Hayır canım, köpekli arabalar var ya. Köpekli arabalar var. Köpekli araba dedim ya. Köpekli hem köpek, araba. Hem köpekli. Hem köpek hem araba mı? Nasıl ya? Hem köpek oluyor hem araba oluyor. Üstelik köpek arabanın içinde oluyor. Ve yağmurda da şemsiyeli. Bir tane de içinde de iki tane şey oluyor, devriye. Yani ha. Polis. Tekile ve bonetti gibi. Evet öyle şeyler. Şimdi adam gelmiş, çalıntı otomobiliyle çarpmış polis aracına. Ondan sonra bu hırsız kaçmaya başlamış. Hemen arabasından inmiş. Demiş polis arabasına çarptım. Bu sen kaçınca bu arabada ne vardı? Köpek. Köpek vardı. Doğru. Bu köpek kovalamaya başlamış bu hırsızı. Kovalamış, arabayı. Kovalamış. Hayır canım, adam yaya kaçıyor. Ha yaya kaçıyor, tamam. Ondan sonra kovalayınca ne yapmış olabilir? Hayır, yakalanmış olabilir. Biraz yavaş gidelim. Köpek soyguncuyu yakalamış. Nasıl yakalıyor? Şöyle arkadan çelme çakmış. Ha. Arka ayağıyla. Belki de Jack Bauer drop the weapon diye bağırmıştır. Ha, öyle de olabilir. Ondan sonra tam köpek soyguncuyu ısıracakken soyguncu ne yapmış? Soyguncu bu durumda yoksa... Köpeği ısırmış. Sonunda bak bir dünya kadar gazetelerden... Bir tanesinde sadece bir tane gerçek gazetecilik haberi var. İşte bravo. İşte gazetecilik bu. Gerçekten bu. Biz burada haber veriyoruz ama bu haberlerin bence yani haber değeri var mı diye soracağım. Sıfır. Sıfır. Ama şuraya bak. Adam koymuş. köpek adamı ısırdığında haber değildir arkadaşlar. Köpek. Adam köpeği ısırdığında. Ama keşke adam gibi adam ısırmış olsaydı da. Doğru, öyle hırsız. İt uğursuz takımı köpeği ısırdığında bence de adamın haber değeri yoktur. Adamın ismi, cismi hiçbir şey yok. Hırsız diye geçiyor. Ama köpeğin adı. Her şeyi var. Köpeğin yaşı. Durumunun, sağlık durumunun ne olduğu. Markası neymiş köpeğin? Pago marka. Pago mu? Pago 207 mi? İsmi. 3 yaşındaki Pago'ymuş. Alman kurduymuş. Alman kurduymuş ama. Öyle Alman kurdun da herkes ısıramadı. Solucan gibi bir şey olmuş öyle. Toprak kurduğuna dönüvermiş adam ısırınca. Çok özür dilerim. Pago'yu hemen hastaneye kaldırmışlar apar topar. Acile. O nasıl ısırdıysa adam artık. Can havliyle. Ha. Ondan sonra şu anda da Pago'nun sağlık durumu gayet iyiymiş. Ziyareti açıkmış. Çok teşekkür. Hırsız ne olmuş? Hırsızı apar topar derdeste etmişler. Oğlum köpeği ısırmışlar. Vursalar diye, çünkü köpek ısırınca vuruyorlar. Nasıl yani? Kuduz muduz falan diye. Ha evet, değil mi? Hırsızı da vursalardı. Önce karantina müşahede altına. Veya uyutsalardı direkt. Ay ne güzel ya. Seviyorum ya, bunu da parti tüzüğüne koyabilir miyiz ya? Neyi seviyorsun Fahir? Hırsız öldürmeyin. Köpekleri dedi herhalde. Köpekleri seviyorum ya. Onları yani bir tüyüne zarar gelse sinirleniyorum. Hayır, şimdi o tür şeyleri parti tüzüğüne koyarsak abi, bütün hayvanları koymamız lazım. Çünkü mesela köpekleri koyarsak kedilerin oylarını kaybedebiliriz. Doğru. Yani. Doğru. Ben yani, adam analizleri yüzünden ben zaten bu Oktay'ı çok seviyorum. Sağ ol abi. Türkiye'nin ruhunu okumuş adam. O zaman ne edeceğiz peki? Yani o yüzden ya hiçbir tarafı seviyoruz diye böyle bir şey yazmayalım. Ya da bütün hayvanları seviyoruz diye boş bir şey yazalım. Hocam bütün hayvanları eşit mesafedeyiz diye koyalım mı? O zaman bütün hayvanları eşit mesafedeyseniz eşek partisine çıkar adımız. Ne oldu, eşekleri de mi seviyorsunuz? Ha ha diye gülerler diğer partiler. O yüzden hiçbir şey yazmamalıyız. Benim de sevdiğim hayvanlar var ama özel zevklerimi bir kenara bırakmak. Hayvanlara karşı şefiz. Tamam abi. Oktay, belki de artık bir cesur adım atmak lazım yani. Evet ya, ona şey dokunmuyor. Ona şey, buna şey. Daha... Birisi açık açık biz parti olarak köpekleri seviyoruz diyebilmeli ya. Bunun eksikliğini yaşıyor belki. Ben çünkü genel başkan olarak bunu dile getiriyorsam abi, sizlerin de beni desteklemesini beklerdim. Bizim, bilmiyorum. Bizim parti düzümüzün ilk maddesi nedir? Yok daha yazdım. Daha yazdım. Dün bir not falan almıştım. Gazetenin kenarına yazmıştım. Ne oldu ondan? Attın mı? Ya yazmadık mı ondan? Rakiplerin eline geçtiyse vay ki ne vay. Vallahi billahi Oktay ya. Yok ne liman anladın. Ya arkadaşlar ya, biraz daha ciddi. Ben diyorum ki o gazetenin yan taraflarını yazıyorsan ben yazma demiyorum. Abi tamam. Yırt orayı, yırt. Güzel bir zarf gibi bir şeyin içine koyuyor. Senin kıskaçların var ya, odan da bir sürü kıskaç aldık sana. Ataş yani. Ha, o ataşlara şey, onları sıkıştır Oktay. Ya lütfen. Tamam abi, onu geçelim artık ya. Nereye yazdığımız, nasıl yazdığımız geçelim. Birazcık ilerlememiz lazım. Yani burada bizim yazılmamış olsa bile ne yazacağız? Cins ayrımı. Tamam işte cins ayrımı. Irk ayrımı yapmayacağız. Rottweiler'ı da bir, bize kolisi de bir, Spanish Cooker'ı da bir, cins ayrımı yok köpekler. Adam sayıyor ya. 3 tane de sen say Oktay üstüne. Tür ayrımı da yapmayacağız o zaman abi. Tür ayrımı nasıl tür ya? Nasıl tür? Tür. Yani canlılar arasında tür, cins ve ırk. Irk olması da olur. Getirdiler sana tür. Kara Fatma'yı. Al o zaman parti tüzüğüne bu. Logomuz mu olacak? Partinin logosu mu olacak? Kara Fatma mı olacak? Yo, hayvan ya olmak zorunda adam değil abi. Bu saf ya. Bu saf. Bunu anam çağırıyor diyenin de peşinden gidiyor. Babam çağırıyor tamam diyenin abi, de peşinden. Yazalım abi. Yazalım. Ama yarın bugün ağlarsanız efendim, kedilerin oylarını kaybettik. Eşeklerin, o alay ettiğimiz eşeklerin oylarıyla şu anda şey olabilirdik. Bir numara olabilirdik diye. Ondan sonra üzülmeyin ya. Ya bu parti yani içi muhalefet ne kadar çirkin bir şeymiş ne ya. Ne kadar hak, hizip şey. Ya abi vallahi billahi. Tamam abi, ben gideyim o zaman. Ricky Martin'i koyun siz de o zaman. Siz de öyle. Sen de sandalyeden atarsın kendini falan. Ya hayret bir şey. Oktay, daha partinin ilk günü muhalefetin çıbanın başı belli oldu. Ya ama bak, Oktay gene gider ayak bile vuruşarak çekildiği için. Ben dilekçemi yazarım abi. Benim öyle koltuk şeyim yok. Benim koltuk sevdan, ben dilekçemi yazar, ayrılırım, basarım giderim, emekli maaşım olur ileride. Onunla geçinir. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.